No, Kosi, kurwa, trochę czasu minęło, co? Zajerajmy. Mam, kurwa, zajebiste fufu, ziomek. Od nie powiem kogo. Poka, poka, daj buźka. Dobre, kurwa, dobre, dobre. Ty, a pokaż lamasterek, ten czarny. Ty, a może czerwony, bo ci do oczu pasuje. Kurwa, śmiechu, ty śmieszku mały, ty. Ty, a narysuj moje literki, co, mordeczko? No i spokój, chujowych literek nie robię. Chwiry, ziomu, patrzysz, leci. Pyk J, pyk W i pyk P. To co, zajeram jeszcze? A jak, dajesz się, a ja się nastukałem. Proste, proste, weź, dobra, skręć, Kosi. Hrabaszcza, Starlight i spierdalamy malować. Ty, weź, kurwa, kepiki i rękawiczki, weź, mordka. Dobra, wszystko mam, dobra, idziemy, chodź. Kurwa, się nastukałem. Dawaj, dawaj.